السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تلكوا تصوم كهوس أحكام المياه تصوم مسألة المياه ذكر المصنف رحمه الله حكم الطهارة وأهمية الطهارة كيش بعد ذلك ذكر أنواع الطهارة كسيم الطهارة نأين ذاك بيلي طهارة الماء وهو الأصل وهي الأصل ألفنا طهارة التراب والتيمم وهو الفرع أو البدل هذا يتيمي تنقلية ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله استدل بشرطية وأهمية الطهارة نهي حديث يا أبو هريرة لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول من حديث الله سبحانه وتعالى حكبالي صلاة بلا طهارة طهارة من الحدث وطهارة من الخبث يتميلي لازم كصالي ويكو طاهر عن الحدث وطاهر عن الخبث لأنه معنى كتمية لفظه كما تلف سيما درس نيوما هي yote ni murajaa kwanza nyuma alafu ndo tushikanishe mbele baqiya shay wahid ambao tukuzungumzia darasa iliyopita nitaieleza inaambatana na hadithi thumma ndio tutakwenda mbele qawluhu aliposema la yaqbalu Allahu salatan bighairi tuhur نفي القبول هفا حديثي إمكانوش قبول لا يقبل الله هي نفي يقبول هفا معنى يكي نيني هل معنى يكي ننفي لصحة العبادة أو ننفي لثوابها أنا سنجيني نكوجك معنى هي سنجيني نكوجك معنى هي hapa amesema la yaqbalu Allahu salatan haikubali Allah sala je ni ile sala ni batil ama sala ya sahihi lakini atanyimwa thawabu ni nafyun li thawab au ni nafyun lil ibada li sihhati al ibada hadha hu maana kuna zingine ni nafyun hii na zingine ni nafyi hii kwa mfano mtume alayhi salatu wassalam asema man shariba khamran la tuqbal lahu sala 40 yawman من شرب خمرا لا تقبل له صلاة 40 يوما أو من أتى كاهنا أو عرافا لا يقبل منه صلاة 40 يوما نفي لقبول أما هكون نفي قبول إكو لا يقبل جيم ليفي تيمبل كموكا كجاك صالح هل صلاته صحيح ولا باطل لا يقبل الله صلاة لم تقبل منه صلاة 40 يوما وشرب خمرا معنى يكني نفي للأجر والثواب وإلا لو تصالي أكلت شروط الصلاة صلاة صحيح التصالي أكنيم وثوابه التصالي أكنيم وثوابه سك 40 فكزيش كيف التصالي لازم صالي نثواب تكسش كما داب يكولير واضح غير واضح كيف ni kipi kipambanuzi kitatupambanulia kwamba nafi hapa ni ya kabul li sihhati alibada ama ni nafi ya thawabu ulama dhakaru dhabit wakataja dhabit muhimu ya kupambanua masala hii na hii adhabit huwa in kana an-nafi li faqdi shartin au wujudu mani' li faqdi shartin أو وجود مانع فنفي القبول نفي للصحة. Ikiwa nafi ile kukanusha inarudi kwenye kukanushwa sharti ya ile ibada au mane au yakanusha kiziwizi cha ile ibada, kwa hivyo nafi ikirudi kwenye sharti ama kiziwizi cha ibada, nafi hapo ni nafi ya kabul, kuna ibada itakuwa ni batil haisi, si masala ya thawabu, ni hiyo ibada yenyewe ni batil na haisi. Mfano kama hii hadithi لا يقبل صلاة لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نفي هفا يرودي كونين شرط ما مانع شرط سب طهارة لصحة شرط لصحة الصلاة طهارة لشرط لصحة كويف النفي هفا يرودي كونين شرط كويف تقوى معناه كنين هفا معنى قبول كنوشة إمي كنوشة إبادة ينيمن باطل هاي صحة. واضح غير واضح. Na mfano wa mane kiziwizi, nafi ikirudi kwenye mane, kwa mfano Tume sallallahu alaihi wasallam asema la yakbalu Allah sadaqatan min ghulul, la yakbalu Allah sadaqatan min ghulul, Allah hakubali sadaqa ya ghulul, ambayo kama inatoka kwenye ghulul, yani haram batil. أو الله سبحانه وتعالى الفسماء وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. حكونا كل جزئية كقبلي وعمل زاويس فكوا شرك والكونا. حب نفي نفي يعني أجر. وإلا لازم أفني إبادة. هذا لازم أندلعي لإبادة. لكن كيفانيا إتكون باطل كويل الشرك ياكي بكاواش. Hatumwambii basi madamu wewe ushakuwa mushrik usiswali tena kwa sababu ibada zako mbatil zikubaliwi, endelea kusali na shiriki yako kama utakutubia na huku swala zikibatilika thawabu ukishindwa ukinyima thawabu, swali ukinyima thawabu, swali ukinyima thawabu. Kwa nini? Kwa sababu hapa nafi inarudi kwenye nini? Mane. Na sadaka haikubaliwi kwa sababu gani? Kuna kiziwizi, ghulul, ghulul yani sadaka ya ghulul yani dhulma. Wazi? Naam. Kwa hivyo hiyo ndio dhabit ya kupambanua. Ama nafi ikiwa hairudi kwenye sharti wala hairudi kwenye mane, basi hapo ndio itakuwa ni nafyun, almurad itakuwa ni nafyun lima rutiba alayhi min athawab, hapo ndio itakuwa kukatazwa thawabu. Itakuwa nini? Ni nafi ya kukataza thawabu, kama nilowaambia man ata arrafan au kahinan lam tuqbal minhu salatun 40 yawman, lam tuqbal nafi liqabulha. Lakini maana yake ni kwamba hatopata thawabu. Wa illa salaka ki sali sahih. Yasihhu sala. Yasihhu na ni mujzi wala tumwambie sali tena. Lakini atakosa thawabu. Hiyo ndo masala iliyobakia kwenye darasa iliyotangulia. Ndio ulama wasema amma idha kana an-nafi. Ikiwa nafi la yarji ila nafi shartin wala nafi wala mani. Wala nafi mani au wujud mani. Hayrudi kwenye nafi sharti wala hayrudi kwenye wujud mani, basi hapo an-nafi ni nafi ma rutiba alayhi min athawab, ni kukataa thawabu na kukanusha thawabu. Kwa hivyo utasikia la yakbalu Allahu salata fula abdin abiq hatta yarji, kwa mfano mji akimtoroka bwanake hakubali sala zake mpaka arudi, mithla hadha an-nafi mani. Lakini akisali yule mtumwa sala yake sahihi, lakini atanyimwa thawabu mpaka rudi kwa bwana yake aliyomkimbia. Sawa sawa. Hiyo ndio maana nafi kurudi kwenye mane itakuwa sala yake sahih, lakini thawabu zake zitabatilika na hazitosahi. Haya yote ni masala yaliyoambatana na darasa iliyotangulia. Twende darasa leo. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وفيه والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السنن وهو صحيح فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه والأصل في نعم. أسمى مؤلف الشيخ السعدي رحمه الله فكل ماء نزل من السماء كلا ما جي يتكوكشوك فتوكجو نساسا ونمبوا أو نبرف أو نبع من الأرض au yale chumbuka kwenye ardhi ni mto ni chemchemo wazi na mengineo fa huwa tahurun hayo maji ni tahara yutahhiru min al ahdathi wal akhbath yatahirisha na hadath kubwa na ndogo na yakutahirisha na najasa kiingia na najasa waweza kuyatumia maji hayo kuoshea najisi, waweza kuyatumia maji hayo kutawadhia, waweza kuyatumia maji hayo kuogea janaba. Yote yafaa. Yaliyoshuka kutoka juu, yani maji ya mvua au ile barafu kiyayuka, au ile chembuka kwenye ardhi, maji ya mito, maji ya kisima, maji ya uyun zile, jadawil. Hayo yote yanatahirisha, ni maji tahara na yanatahirisha. ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر حتى كما اتبدلك رنجياك أو تموياك أو هرفياك وكت طهارة بعد يتندليك طهريش كونيني يتندليك وطهارة لأنه باق على خلقته yamebakia kwenye maumbile yake yaliyoumbwa na Allah hayajabadilika tamu yake hayajabadilika harufu yake hayajabadilika rangi yake tayeb mbona muallif asema walau taghayyara launu hata kama itabadilika rangi na tamu na harufu haina shida bora tu kilichobadilisha kiwe ni kitu tahir sio kitu najisi wewe kibadilisha rangi wewe tumia kwenye uhu ma maana hadha sawa alan maji mimi chukua niingize majani ya chai majani ni tahir si tahir tayeb waweza kutawadha nayo waweza kutawadha na chai ah tashika udhu bas mbona sheikh asema wala utaghayyar haina shida شخص بكلامه يعني التغير اليسير الذي لا يسلب اسم الماء ndo maana yake ni tagayur ndogo ambao kwamba hainyang'ani jina la maji bihesu ukiona bado utayaita maji japo kwa imeanza tagayur lakini lau ghalaba alaiha lau rangi itakuwa nyingi mpaka ipokonye jina la maji itwe chai sasa si maji tena hapa la yajus wazi ghairu wazi hada kwa hivyo ikitokea taghayyur yasiri kaingia kwenye maji kidogo kwa mfano ndoo mzima ya maji ianguke jani liingie ndani la majani chai ile moja kidogo kwa mbali maji yakaanza kwa mbali lakini bado ukiangalia utayaita maji jina la maji halijaondokea hiyo ndio kipimo lakini lau itaghilibu ile rangi mpaka maji yakakosa sifa yake jina lake ukiangalia hivyo ukayaita maji ya kitu fulani maji ya chai maji ya supu maji ya marashi hapo sasa hauwezi kutawadhia kwa sababu gani jina la maji lishanyang'anywa yale maji yamekuwa inaitwa maji ya kitu fulani wawe kwa hivyo ni madamu yatabakia kwenye khilqa yake na ikitokea taghayyur itokee kidogo sio sana basi haina neno waweza kuyatumia ndo maana ya hapo kama fil kama hii hadithi al-mustadil nayo ya mtume alayhi salaam aliposema al-ma'u tahurun la yunajjisuhu shay hii hadithi hajaimaliza muallif mwisho wa hadithi yasema illa ma ghalaba ala ta'mihi au rihi au launi illa ma ghalaba ala launihi au rihi au ta'mi mwisho wa hadithi ni al-ma'u tahurun maji ni tahara na yatahirisha la yunajisu huu shei, hayanajisiwi na kitu chochote, illa ma ghalaba, isipokuwa ikizidiwa yale maji, ikanyanganywa sifa yake moja, ipo katika hizo tatu. Ghalaba ala launi, ile kitu kilichoingia kikakosesha rangi ya maji, au tamu ikakosesha tamu ya maji, au rihi ikakosesha harufu ya maji, la shaka hapo itakuwa najis. Kwa mfano, maji yameanguka ndani ndege ama njiwa, imeingia ndani imekufa, maji yamefanya harufu ya mfu ya ule haiwan, tahir wala najis, lakini rangi iko vile vile rangi ya maji, sema yanuka, tatawadhia wewe la, hapo taghayyara la rihuhu, harufu yake shabadiliki, au tamu kageuze maji ikatoka kwenye test yake ya maji kenda kwenye kitu kingine, ima kwa uchungu ama kwa utamu. Almuhim, madamu haijabadilika ni sawa, lakini ikibadilisha moja katika vitu vitatu, tamu ikabadilika au harufu ya maji ikabadilika au rangi, hayo maji huwezi tena kuyatumia kwenye tahara, yatumie kwenye matumizi mengine, kwa sababu kilichoingia ni tahir, kitu kilichoingia ni tahir. Lakini lao kitaingia kitu najisi kwenye ile maji, ile najisi ikawa nyingi, ikaharibu harufu ya maji, ikaharibu tamu ya maji, ikaharibu rangi ya maji, yale maji ni haramu hata kuyatumia. Maya juzu istimal kwenye mambo mengine, haifata kuyatumia kwenye shughuli nyingine, ni uyamwage moja kwa moja, kwa sababu sisi tumeamrishwa kuepuka najasa, na yale maji yameingia najasa, kwa nini ujipake pake utumie kwa masurufu mengine? La yajuz, ni uyamwage na utahirishe kile chombo na ile najasa iloingia. Na hii hadithi ilikuwa na sababu. Mtume sallallahu alayhi alizungumza hii hadithi kuhusu bi'ru bidha'a. Bi'ru bidha'a, kile kisima cha bi'ru bidha'a kilikokuwa chaingia vitambara vya hedhi wa wanawake na nyama za majibo zikitupwa kule ndani. Na Abu Daud rahimahullah sema yeye alishuka akaingia akapima akapata mpaka kwenye kitovu. Si maji mengi. Na akaambiwa ya Rasulullah, yale maji yulqa fiha alhiyad walhumul kilab wa adhirun nas, na uchafu watu wanaingia wakenda haja. Kif? Akasema hii hadithi, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay. Kisha na hii ziada ikaja, illa ma ghalaba ala launihi au ta'mi au rih. Limadha qala? Kwa sababu maji ya kisima saa yote ile macho yanapasuka yanaongezeka. Sasa inapasuka ile macho tena, kila maji kiongezeka, ile najisi yamezwa, yamezwa ndani ya maji na yatapaka, na huwa haina athari tena. Lakini lao ingebadilika kitu chochote katika kimoja katika sifa hizi tatu, hata kama ni ya kisima, la yajuzu kutumia kwa tahara. Kilichoingia kikiwa ni najisi, haramu kutumia hayo maji. Kilichoingia kama ni tahir, haifai kutawadhia, lakini na shughuli zingine utaweza kutumia, kwa sababu ni kitu tahir ndiye kilichogeuza ile maji. Wazi ghairu wazi? Sahi. Fa in taghayyara ahadu awsafi, maji yakibadilika moja katika zile sifa zake tatu, rangi, harufu, tamu, hizi ndio sifa tatu za maji, ikibadilika kimoja katika hizi, fa huwa najisun, hayo maji itakuwa inajisi, binajasa nani, ikibadilika kwa najisi. Maji yameingia mkojo, au mtoto amefanya haja kubwa ameingiza kwenye maji, lazima taharibu rangi ama tamu. Yakitaghayyar yale maji, ikabadilika tamu yake ama harufu ama rangi yake kwa ile najasa iliyoingia, fahuwa najisun, hayo maji ni najisi. Yajibu jitinabuhu, ni lazima uyaepuke, uyamwage yote, hakuna kuyatumia matumizi mengine. Kwa nini? Kwa sababu kilichoingia kwenye maji ni kitu najisi, kikaharibu yale maji. Wadhi ghairu wadhi? Kwa hivyo maji yakinajisika, na maji yatanajisika vipi? Yatanajisika vipi maji? Kukiingia ndani yake kitu najasa, kama maita, hayawani amekufa ndani, ni najisi. Hayawani akifa ndani itakuwa najisi, sababu maita ni najisi, isipokuwa maiti mbili, mwanadamu na samaki na jaradi, zibakiao maita zote najisi. Mbuzi ameingia kafia hapo ndani, au mjiwa, hayo maji yote atakuwa najisi kwa sababu mfu wa maiti hawa ambao hawakuchinjwa ni najisi. Au mnyama hata haliwi pia mimbabi au la, hayo maji atakuwa yajibu jitinabuhu, lazima uyaipuke, haufai kuyasurufu masurufu mengine yote, ni uyamwage na utahirishe kile chombo chako. Kwa sababu gani? Kilichoingia ndani ni najasa. Wadhi wadhi. Kwa hizo ndo baadhi ya ahkam almutaalliqa zilizobakia na hizi almia. Na muallif rahimahullah yeye madhhabi yake ni kwamba maji ni aina mbili tu, tahurun mutahhir na najis, na najisun mutanajis. Yeye anakwenda kuhusu maji qisma thunaiya, haendi qisma thulathia kama baadhi ya fuqaha. Sheikh Sa'di rahimahullah na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na wengineo wanaona maji ni aina mbili tu, tahurun mutahhirun au najisun mutanajis. Ni maji tahuru ambayo waweza kuyatumia kujitahirishia, kutawadhia na kuogea janaba. Au maji ya pili ni najisi ambayo ukiyatumia utajipaka najisi, ni mutanajis, kisha najisika na yatakunajisi na wewe ukiyatumia. Hawana maji tahir, kigawanyo cha tatu kama fuqaha wale, eh? Hawana maji tahir. Maji tahir kwao ni maji yaliyotaghayyar kwa kitu tahir. Wanasema la yajuzu istimal kwenye tahara, lakini unaweza kuyatumia kwa masurufu mengine. Na ukiangalia hii khilaf ni suri peke yake. Hakika ya mambo hii tahir inaingia kwenye tahuru. Kwa hivyo aliosema ni thalatha musib li'annahu fassala ma ujmila, na aliosema ni ithnain sahih li'annahu ajmala ma yahtaj tafsil. Wadhi ghayr wadhi. Kwa hivyo ukisema maji ni aina mbili, tahur na najis, ni sawa. Ukisema maji ni aina tatu, tahur na tahir na najis, pia sawa. Khilaf lafzi tu. Wa illa haya tahir yanaingia kwenye tahur. Kwa sababu tahur ya kwa aina mbili. Tahur mutaghayyir bi tahir, ndio hayo tahur. Na hayo yaitwa tahir. Au tahur baqi ala khilqati, ndio hayo ambayo tunayosoma bon tahur. Wazi ghayr wazi. Umeelewa? Athari ya khilaf. Haya maji, naona wengine wajali, wana haya maji. Haya ni tahur, sahihi yaitwa tahur. Kwa sababu gani? Yako kwenye maumbile yake yaliumbwa na Allah, hayajabadilika rangi, hayajabadilika harufu, hayajabadilika tamu. Sawa sawa? Tayari. Nichukue kalamu ni mine wino matone moja mbili. Ikaanza kutaghayyar kwa mbali. Sawa sawa? Au ikabadilisha rangi ya maji. Nimetia wino hapo. Wino ni tahir ama najis? Ah? Wino wa kalamu ni najisi? Si tahara? Sasa kuna fuqaha ikishakutia wino hapa wanaiita tahir. Yaani haya maji ni tahir, lakini huwezi kuyatumia kutawadhia. Kwa sababu gani? Ishabadilika rangi yake. Tumeelewana? Kwa hiyo wataiita haya maji ni tahir, lakini ghairu mutahhir. Huwezi kuyatumia kwenye tahara. Ambapo kigawanyo hicho kinaingia huko kwenye tahuru. Si najisi. Alafu kuna maji ambayo ni najisi. Alana haya maji. Nichukue sumu niweke. Najisi najisi. Nimeingiza sumu hapa. Ikabadilisha tamu ya maji. Mtu akionja atakufa. Tamu imebadilika. Najisi ya maji ama si najisi? Ah. Sumu najisi wala si najisi? Sumu ni haram. Lakini mahi najisi? Alis kadhalik? Ah, si najisi. Haramu ni haramu lakini si najisi. Haya maji yataitwa tahir. Tahir. Kwa sababu tamu yake ishabadilika kwa ile sumu. Huwezi kutawadhia, huwezi kuogea janaba. Lakini kuitukua haya maji nikaenda nikayanyunyiza kwenye miti kama dawa ya kufukuza wadudu, itafaa haifai? Itafaa. Kwa sababu sumu si haramu. Sumu si najisi. Ndio ni haramu istimalu kwenye kula, ama kwenye matumizi mengine yajuz kwa sababu si najisi. Tumeelewana? Hayo ndio maji yanaitwa tahir sasa. Alafu kuna na mengine ya tatu ni najis, ni yale ambayo kwamba imeingia najasa. Natumai tumeelewana. Ah. Bas twende kidogo sasa. Tusikae sana. Naam. Fadhali. Qala rahimahullah wal aslu fil ashiya' at-tahara wal ibaha. Naam. Al aslu fil ashiya', al aslu fil ashiya' at-tahara wal ibaha. sikiliza vizuri na udhibiti vizuri. Haya ni masala muhimu sana. Utakuja kuhitajia kwenye ahkam nyingi sana katika maisha yako. Kujua asli ya kitu ni kitu muhimu sana. Ina faida zake. Kujua asli ya kitu ni jambo zuri lenye faida. Kwa mfano, katika faida ya kujua asli ya kitu ni kwamba wewe ni maadhur shar'an ukishika asli hata ukakosea. Kwa sababu hujapata dalili ya kukutoa kwenye ile asli. Walau kama imekuja huijui, ni maadhur, nu'dhuru. Pili, katika faida ya kushika asli, ukiziwia asli ya kitu huombwi hoja. Huwezi kuombwa hoja wewe. Ataombwa hoja yule anayekuja kukutoa kwenye ile asli. Unaona faida zake? Sasa ukijua hii kaida, akija mtu akakutoa akakwambia kuna kitu fulani chafaa kufanya, mbona usinitoe kwenye asli yangu? Asli ibada imekatazwa mpaka niamrishwe. Sasa ukitaka kunitoa kwenye hiyo asli, nipe dalili sasa niitakidi kwamba hilo lako sasa pia ni ibada. Utamshika. Akikwambia wewe nipe dalili ya kupinga, mwambie ah, sivyo. Mimi sifai kuombwa dalili, maana niko kwenye asli. Wewe utakaye kunitoa niitakidi kwamba hili jambo la kuja nalo ni ibada, wewe ndio wafaa utafute hoja unipe unitoe kwenye asli yangu. Unaona faida yake? Atashika ndiende zake. Maana kama ile jambo bid'a atatoa dalili? Atatoa? Hakuna. Wazi ghairu wazi. Tayeb. Ulama wanasema hivi, al-ashya al-aslu fil ashya at-tahara. Asli kwenye vitu alivyoviumba Allah, asli yake ameviumba ni tahara wal-ibaha, na kwamba ni mubah kutumia vitu vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu ni kwamba vile vitu ni tahara na yajuzu kutumia, isipokuwa zile zilizokuja dalili chache. Sawa? Lakini al-aslu nini? Ni at-tahara, kile kitu kimeumbwa ni tahir, wal-ibaha kwamba ni mubah wewe kukitumia, kukatazwa. Hadha al-asl. Lakini hii sio kaida kwenye kila vitu, sio kaida kwenye kila vitu. Lidhalika al-fuqaha yaqulun al-ashya'u arba'a, al-ashya'u arba'a. Sasema al-aslu fil ashya', hizo ashya ni nini? Al-ashya' arba'a, vitu viko aina nne. Ibadat, ya kwanza ni ibadat. Kuna mambo Allah ameyaumba ni ibada, zaitwa ibadat. Pili, muamalat. Kuna mambo Allah ameyaumba, matendo ameyaumba yanaitwa muamalat, kuuza, kununua, kuoa, wakaire dhali. Ya tatu, adat. Adat. Na ya nne, ayan, yani dhati ya vitu. Aini ya kitu, yani dhati yake. Ayan, kama mawe, mbingu, ardhi, mchanga, maji, pia ni aini. Hizo itwa ayan. Sawa? Kwa hivyo al-ashya arba'at anwa: ibadat wa muamalat wa adat wa ayan. Na kila kimoja katika hiki kina asli yake. Kila kimoja katika hiki kina asli yake. Tuanze ya kwanza, twende kwenye ibadat. Mal aslu fil ibadat? Al aslu fil ibadat al hadru wal man'u. Al aslu fil ibadat ni al hadru wal man'u, ni haramu na kuziwia. Wewe umeharamishiwa kuabudu na umeziwiliwa usiabudu, ila ile Allah alokuambia sasa abudu. Tumeelewana? Al aslu fil ibadat al hadru, yani al haram. الحضر يعني الحرام والمنع نومزيلي وأسيابود مبكا وانبيو فلا يشرع منها حوانبيو فنك تشوتك كعبادة إلا ما دل الدليل عليه اسبقوا كل شكوية كوني دليل ويو مكتاز وكوابود مبكا إجي دليل كوانبيو أبود إنه أصل كوني عبادة وكشيك أصله والله تكوى مرتاحنا مambo mengi sana. Akija mtu yote kwamba hii iko, mwambie eh, al-asl kwenye ibada nini? Al-man'. Mimi sifanyi mpaka unipe dalili. Ah, lakini kuna ubaya gani? Oh, lakini jambo lenye nzuri. Oh, mwambie haya bana. Shika ndio ndezako. Huwezi kunitoa kwenye asli yangu, mimi siifanyi hiyo ibada mpaka utakapokunipa dalili. Wewe una faida kujua asli, mtu haja akakudanganya tena kabisa. Alokuja alokuambia mathalan, maulidi ni ibada kubwa bwana. Kunikumsalia mtume ni hivi ni vile, mambo tayib. Mimi hiyo ibada hiyo siwezi kuifanya. Ah, kwa nini bwana? Eh? Mwambie mimi niko kwenye asli yangu, asli yangu nimekatazwa kuabudu mpaka Allah ama mtume aniambie, na sijaambiwa na Allah kufanya maulidi, sijaambiwa na mtume, na wao hilo walikubali. Sasa umeambiwa na nani? Waulize yeye, muulize. Nyinyi mwaifanya mumeambiwa na nani? Na Allah atakwambia ha. Umeambiwa na mtume mfanye, atakwambia ha. Sasa mbona mafanya? Kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani haiwi hoja ya kunitoa mimi kwenye asli? Tumeelewana? Ukishika vifungu kama hivi, hakuna mtu atakuchezea. Toi uweza kuniuliza, "Oh, muna dalili gani ya kusema kwamba al-asl kwenye ibada ni haramu mpaka uambiwe? Muna dalili gani?" Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, "Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Kwa hivyo aya dalili kuonesha kitu hakiitwi dini mpaka idhni ya Allah. Haiwezi kitu kuitwa dini mpaka ipate idhini ya Allah. Muulize hiyo ibada yako, idhini umetoa wapi kufanya? Umetoa kwa Allah? Ha. Umetoa kwa Mtume Muhammad? Ha. Basi mwambie maasalama bana. Mimi siwezi kushughulisha umri wangu kwa mambo ambayo kwamba hayana msingi. Hakuna mtu atakutezea tena ukishika asli kama hiyo. Kwa hivyo am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. فدل على ان الدين لا بد من الاذن فك الله اذنش ndio itaitwa dini. Kwa hivyo haya mambo yao wakitaka kuyafanya wayafanye mpaka wachoke. Hatuwezi kuyaita ni dini mpaka tupate ruhusa kwenye sheria ya Allah, na hatuna. Sasa itabakia ni bid'a mpaka wao wayathibitishe yawe sunna, na hiyo si kazi yetu sisi kwambia wewe oh nipe dalili ya kukataa. Mwambie ah, hiyo ni kazi yako wewe, si yangu kutafuta dalili. Ni wewe mimi nitukuzie asli yangu, sina haja kujua kuna dalili wala hakuna. Shoria wewe katafuta dalili ya kukataza mpaka uchoke, mimi nataka dalili ya kufanya hilo jambo. Umeelewa? Sawa, twende kwenye muamalat. Na dalili ya hadith Mtume SAW anasema nini? Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad mardud. Yoyote atakayokufanya amali yoyote ambayo mimi sikuamrisha, hiyo amali haikubaliwi, itatupwa mardud. Kwa hivyo al-asl ni mpaka mtume amrishe, laysa alayhi amruna. Kwa hivyo al-asl kwenye ibada mpaka amri ya mtume ama amri ya Allah. Umedhibiti hiyo dalili? Sasa wewe akija msonge na hayo, mwambie pambana na hii aya, pambana na hii hadithi, ukishakushindana nayo utanieleza mengine. Elezi gadhali hadha. Hakuna falsafa nyingi ya kukutia kwa kupelekea mambo ya usiletee sijui kwa ni fulani kwa sitaki fulani sitaki ilani. Wewe niambie, vuka hii aya, vuka hadithi, alafu tuingie stage ya pili ya mjadala. Ukimwona hapo ameshindwa kuvuka, mwambie mjadala umekwisha, maasala. Ukiendelea naye shore yako, atakutatiza kwa falsafa nyingi zake. Sawa sawa? Tayeb. Twende kwenye al-muamalat. Al-aslu fil muamalat al-hilu wal ibaha. Muamala wote asli ni kwamba wafaa na ni halali na ni mubaha. Kuuza, kununua, kuweka rahani, ijara, zote ni muamalat. Rahan, al-ijara, al-tawkil, kuwakilisha, wakala, zote hizi ni muamalat. Al-aslu nini? Ni kwamba zafaa na ni mubah kufanya. Al-hil ni halali, wal-ibaha na ni mubah kufanya. Ukija ukiniambia mimi usiuze kitu fulani bwana, haifai, sitoacha hii asli mpaka nilete hoja. Kwa sababu wewe utakunitoa kwenye asli, nitakwambia unao dalili ya kunikataza biashara fulani? Nimemsikia, sina. Unayo nipe. Hauna, mimi nitabakia kufanya kwenye asli yangu mpaka nitakapokupata dalili ya yakin kunitoa kwenye asli. Wazi gairu wazi? Hii ndio nataka. Muamalata inaoti. Ukija kimwambia mtu mathala, bana hii unaofanya ni riba. Hii muamala unaofanya, huu muamala ni wa riba. Sio sawa sawa. mimi nitakutaka hoja, siwezi kuacha mpaka unipe hoja. Ukiniletea dalili kwamba riba ni haramu, sasa nitaacha, yafaa niache ile afu. Na utamsomea sasa, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ukimsomea hii aya atakwambia khalas, sasa mimi nitawacha asli yangu kuuza biashara ya riba, nitaiwacha hiyo asli, nirudi kwenye nini? Uharamu. Kwa sababu kuna dalili sasa ya kunitoa kwenye muamala wa riba. Tumeelewana? Kwa hivyo al-aslu ni al-hil wal-ibaha. Dalili ya hii kaida nini? Dalili yake kwamba asli ya vitu ni mubaha na ni halali. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah subhanahu wa ta'ala bei yoyote ameihalalisha isipokuwa bei ya riba pake yake. Kwa mimi nitauza kila kitu kinachouzwa isipokuwa zile vitu vilivyokatazwa kisheria, ikaja dalili usiuze, kama muamala wa riba, kama kuuza vitu najisi, kama kuuza vitu vya haramu. Hayo mambo kuna dalili khas. Kando ya hapo nitaendelea kuuza mpaka nipate dalili ya kutoka kwenye asu. Sawa? Taib. Twende kwenye jambo la tatu. Al-adat. Mambo ya ada, ya dasturi. Tukus. Ada za watu, dasturi za watu. Asli nini? Ni katika adat. Ni katika adat. A'rafu nas. Al-maakil. Wal-masharib. Vyakula, vinwaji, vote katika adat watu utumia. Al-aslu fihi al-hilu wal-ibah. Al-aslu kwenye adat ni halali. Kila ada ya jamii ni halali na ni mubahi wale jamii kufanya, isipokuwa ijenini illa an yakuna fihi mukhalafatun lishara. Isipokuwa ile ada ikiwa itakhalifu sharia, basi sasa hapo tutaikataza, tutawaambia wale jamii hii ada yenu hii hatuwezi kuikubali kwa sababu sasa ya khalifu sharia. Tumeelewana? Ni sawa sawa ile ada iwe katika ayan ni vitu au ni ausaf au ni sifa fulani. Ayan kama vitu gani? Ashjar kama miti. Pengine kuna watu ada zao ni kula miti fulani, ndio ada zao. Au hayawani fulani au matunda. Al-aslu fihi ni al-hil al-ibah. Mtu akwambie sasa, mimi takula mirawa, kwa sababu kwenye ada yetu tukiinukia na jamii yetu miraa huliwa. Sitamjibu nini? Atakushika na kaida al-aslu fil adat al-mubah al-ibah wal-hil. Una haki gani kunikataza kula miraa wewe? Shil jawab. Ama utamwachia? Maana mirani katika ashjar. Ikiwa ada za watu wamezoea kula miti fulani, watakula kiada zao. Maana al-asl al-ibaha wal-hil. Utamkataza, utamwambia hapa ada yenu imekhalifu sharia. Ndiyo ni ada yenu nyinyi kula miraa, hatukatai, lakini hapa hii ada tutaikataza kwa sababu imekuja dalili, imekuja kukhalifu dalili ya sharia ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha na mtume wake alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja kutumwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kazi ya kuja kuifanya baada ya kufanya kuwa yeye ni bashir an-nadhir, akamsifu sifa thumma katika sifa ambazo kwamba alimsifu mtume Isa alayhi salam na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ni kwamba wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Wayuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Hakuna mtu hata mmoja mwenye akili zake timamu ambaye hana wazimu, akili yake timamu si mwandazimu, atakwambia kwamba mirasi khabaisi. Hakuna sharti kifiatuke kitu kwenye kichwa, kikiharibika kitu atakwambia sawa. Lakini kama ni mtu razin, hata kama yuwala yuwakiri kwamba mtu ni khabisi. Na tukikaa hapa sasa kuhesabu ukhabifu huu mti, nafikiri ufika 100 mafasidi yake. mbali matabibu kisiha walivyothibitisha ubovu huo mti. Kwa hivyo umezungukwa na haramu kadhaa. Kwa hivyo ni haramu dinan wa fitratan wa aqla, hata akili ya katamera, hata mambo ya dini akili ya katamera, lima fihi min almafasid wa ghairi dhalik. Wazi ghairi wazi. Mtu akwambia mashariki, oh sisi kinwaji fulani na bidhi sisi hunwa, hata ikafanya povu. Ah, lakini mimi haileleshi paka nwe sana kinwa nyingi ndo talewa. La, wame sisi bwana ada yetu kunwa kinwajiishi. La, hiyo ada yenu kikhalifu sharia. Mtume alayhi salatu wasalam tutakwambia, mtume wako akwambia, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kitu kinwa kingi ndo cha kulewesha, basi kichache chake ni haram. Kitu chochote ukinwa kingi utalewa, basi kichache chake ni haram. Khalas, chafunga hiyo hali. Tayib, dalili ya hii masala kwamba al-aslu fi al-adat ni al-hil wal-ibaha, qawluhu ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah sema amewaumbia vitu vyote ardhini zenu, tumieni yani. Abaha lakum, isipokuwa vile khaba'is aliyosema wa yuharrimu alaykum al-khaba'. Kila kitu khabith. Angalia subhanallah, angalia balagha ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala hakusema miraa, unga, bangi, ni tembo. Ametaja kilima kimoja tu, wa yuharrimu alaykum al-khaba'is, fa kullu khabithin dinan wa kullu khabithin adatan wa kullu khabithin aqlan wa kullu khabithin fitratan haram. Haram haiwezi kuwa ni halal. Kitu chochote ambacho ni khabithi kiakili, kifitra, kiada, kidini, hicho kitu kitakatazwa kwa sababu ni katika al-khabith. Akaleta kwa al ya ahd al-jins, kutanganya khabithi ya kila kitu, ya kiada, ya kifitra, ya kidini, ya kiakili. Umeona balagha ya Qur'an? Alhamdulillah. Tuendelee. Yangapi hiyo? Ya tatu, ya mwisho. Ya mwisho. Al-aslu fi al-adat sasa, sio? Tayeb. Al-aslu fi al-a'yan sasa. Al-aslu fi al-a'yan pia. Al-aslu fi al-a'yan al-hil wal-ibah. Al-aslu pia fi al-a'yan ni al-hil wal-ibah kama adat. A'yan ni dhati ya vitu, dhati ya chochote, ubao, ukuta, mawe, smiti, maji, kila kitu ambayo ni dhati ni ain. Al-asl ni mubah na ni halali, isipokuwa kile kilichoharamishwa, isipokuwa kilichoharamishwa. Na dalili yake ni hiyo aya na aya nyingine. Allah sema ni wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an min. Allah zote amewasakhirishia nyinyi kutumia. Allahumma illa idha kana yukhalifu shar, kila kitu cha ain kimekatazwa shar'an. Kwa mfano jibwa, jibwa ni ain, si ain? Ni ain. Utamla jibwa ni halali? Al-aslu fil ashya al-a'yan al-hil, takula jibwa wala nguruwe? Hizi ni a'yan najisa. Kwa nini ni haramu? Kwa sababu ni a'yan najisa, ni haramu. Kuna dalili ya kuharamisha zile a'yan zilizokatazwa. Ukidhibiti hii kaida katika kila hizi vitu, basi bi idhnillahi ta'ala utaweza kutatua mushkila mwingi kwenye maisha yako. Kuongezea hapo, ulama wasema wala yalzamu min at-tahrimi an yakuna najisa, si lazima kitu kikiharamishwa ati lazima pia kiwe najisi. Si lazima, si lazima. Kama sumu ni haram, sema haram na sumu si najisi. Allahumma illa iwe sumu yenyewe ni sumu ya najisi, ama mbali ni sumu ya mnyama wa najisi, ama sumu ya kawaida, dawa ya kawaida, al-asl ni haramu lakini si najisi. Na ulama wanataja kaida, wanasema kullu najisin fa huwa muharram wa laysa kullu muharram najisa. Kullu najis haram au muharram, kila kitu ambacho ni najisi jua ni haramu kutumia. Chochote ambacho ni najisi ni haramu kutumia. Lakini walaysa kullu muharram, walaysa kullu muharram, sio kila kitu kilichoharamishwa yakunu najisa, kitakuwa tena najisa. Kwa sababu gani najisa? Kwa sababu tena haramu. La, unaangalia aina yake. Aina ya kila kitu, dhati yake, najisa au si najisa. Uharamu si lazima iwe najisa. Kitu chaweza kuharamishwa kikawa ni najisi na ni haramu, na chaweza kuharamishwa kikawa si najisi lakini ni haramu. Wazi? Hii ni kaida maarufa fi al-fiqh. Naam. فإذا شك قال رحمه الله فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه لا ناهي تجزم نعم أسمى فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة يعني ما الحكم أمشك ماجي haya maji ni tahara ama najis shuk umeshuk au thawb au nguo hii nguo ile najisi imeingia kwenye nguo ama haikuingia umeshuk au buka ama ile sehemu unataka kusali hii sehemu je hii najisi iliyoanguka imefutwa ama haijafutwa iko ama haiko shak mal hukm tafanin sikiliza mwenye kushuku kwenye mambo kama hayo kwenye unajisi mwenye kushuku kwenye unajisi wa maji ama nguo ama buka hii kitu imenajisika ama haikunajisika najisi ama si najisi ama imetahirishwa wa ghairi dhalik asema fa huwa tahir kwa hivyo hali ya kwanza ni kitu ambacho kwamba washuku kimeingia najisi ama kikuingia hiyo ni hali ya kwanza hali ya pili au tayakana tahara sawa hali ya kwanza hauna hakika kwamba hiki ni tahara hujui ni tahara hujui ni najisi shak hali ya pili mimi nina hakika hichi kitu ni tahara sasa nashuku unajisi wake nina hakika mathalan hii nguo yangu mimi naivaa safi sasa huu mtoto nilombeba alisijua ameniachia mkojo ama kuniachia wa ila nina yakini ya tahara ya nguo yangu hiyo ni hali ya pili وشك في الحدث أمشوك حدث أو نجاسة من منجيان كمنجيان بيا فهو طاهر بيا متهويك طاهر كيف أبطنا سورة بيلي أبطنا هذه سورة بيلي أنبازهم مهم علماء وزتاجة السورة الأولى شك في النجاسة هل دخل ولا لا hauna yakini ya tahara lakini washuku haya maji nimeyakuta haya maji ni tahara si tahara hujui ni tahara hujui si tahara sio hiyo ndio shaka yenyewe sio kwamba mimi nina yakini haya ni tahara sasa natafuta yameingia najisi ama hayakuingia aslan mimi sijui haya maji ni tahara asli yake ni tahara ama si tahara mal hukm al hukm tayachukulia ni tahir kwa nini nani atajibu kwa nini haya maji niyachukulia ni tahara na sina hakika ya unajisi wake sina hakika ya utahara wake al aslu fil a'yan al-mu'annin al-ibaha wal-hil nitastadili kwamba haya maji ni tahara na nitakunwa na nitaogea na nitakasho zangu kwa sababu nini al aslu fil a'yan at-tahara wal-hil sasa al-hil wal-ibaha kwa hivyo mimi nitatumia na nitafanya shughuli zangu hali ya pili haya maji tayakantu taharata nina yakin haya nimeyachota yako masafi kwenye hii ndoo au hii glasi maji safi sina shaka sasa nikashuku shakak najisi kama kuna kitu pengine kimpita au mtoto amekojoa hii kitu imeingia najisi ama haikuingia lakini mwanzo nina yakini kilikuwa tahara imeingia najisi kwenye glasi ya maji ama haikuingia nitayachukulia pia ni tahir mpaka nione kubadilika kwa rangi au harufu au tamu sawa دليل يعني مثلا نيني ني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونها أو طعمها أو ريحها umeelewa imbakia sura ya 3 sura ya 3 ni ipi sura ya kwanza hauna hukumu yoyote haya maji sura ya pili umeyahukumu ni tahara una shaka ya unajisi wake ishi libaki sura thalitha ana mutayaqqin ala najasati ash-shay nina yaqini kitu najisi yametahirika ama la mal hukum Hingo yangu. Alaan. Niko na yaqin imekojolewa. Ina mkojo. Sasa. Nashuku nimeiosha ama sikuiosha. Shaka iko kwenye utahara. Haiko kwenye najasa. Najisi ni na yaqin nguo yangu najisi. Shaka. Hal hu tahir niliosha ama sikuiosha. Mal hukum. Hukumu na kuiosha. Mal hukum. Nitaihukumu najisi nikaiosha ama nitachukulia pengine au ntahara hapa hukumu nitarudi kwenye asli ya hali ya ile nguo ma aslu hali anajasa kwa sababu shaka iko kwenye tahara madamu shaka iko kwenye tahara al aslu nitaihukumu hii nguo ni kama najisi na nitakwenda nitaiosha tena kwa nini دليل يكن في حديث لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا في حديث دليل ينين في حديث دليل أن اليقين لا يزول بالشك ممن يقين هنغو ينغو النجاسة ننشاك كيوشس كيوشس هي يقين ينغو يهنغو كما النجيس هايوزي كتوكا كوشاك شاك فكن دن كيوش يقين ينروش يقين وما لا دليل يكن في حديث tumeleana baada pige mfano mwingine mimi niko na yaqeen ya najasa ya haya maji yameingia najisi ana mtayq sasa au sehemu au thawb au nguo na vitu vitatu upigwa mfano sasa lakini haya maji nashuku niliyatahirisha ama sikuyatahirisha haya maji tayatahirisha vipi maji haya naweza kuyatahirisha tahirisha hiyo najisi kwa kuyaongezea mengine mapya ukiongezea ile najisi itamezwa sawa almaa yutahhar kidha au sehemu ya kuswali na hapa nina yakini kuna mtoto alikojoa hapa nina yakini lakini nina shaka mama alifuta akaosha makosha shaka katika masjid au ni nguo nina yakini nguo yangu imeingia najisi ashuku niliosha sikuiosha maelezo ya sura hukumu yake ni hukumu ya asli ya ile masala ile nguo madamu niko na yaqini ya najasa ya nguo yangu au sehemu ya kuswali nina yaqini nimeona mkojo hapa siwezi kuitumia mpaka nioshe kwa sababu al aslu baqa'u ma kana ala ma kana wal yaqin la yazulu bishak mimi shaka iko kwenye tahara haiko kwenye najasa iko kwenye tahara najasa na yaqin kwa hivyo mpaka nipate yaqeen ya tahara ambayo itatoa hii najasa al-yaqeen yazulu bil-yaqeen la yazulu bi-shak dalili nini hii masala ni hadith an-nabi sallallahu alayhi wasallam shukiya ilayhi ar-rajul fi as-salah yukhayyal ilayhi annahu yajid shay'an kuna mmoja akiswali anahisi kama ametoa kitu amevunja uzi anahisi saa zote tumbo yafanya hivi anaona kama imetoka kitu ama ikutoka akaenda akaelezewa mtume hali ya huyu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akahukumu akasema la yansarif asitoke kwenye sala yake kwenda kutawadha tena hatta yasma'a sawtan mpaka asikie sauti ya yule upepo au yajida rihan ama asikie harufu ya yule upepo yani mpaka apate yaqeen kwa maudhu wangu sasa umevundika lakini ukisikia tumbo fakur kidogo tu mimi labda nimetoa kitu wavunja sala waondoka utatawadha kila mara mpaka na hii masala ndio itakuondoshia wasiwasi mgonjwa waswasi yamfaa sana hadithi kama hii atatawadha sasa hivi wengine wakuuliza swala zingine utatahajjab wallah akwambia mimi natawadha na ndoka kidogo naleta dua ya udhu maana nasikia kama tumbo linifanya kitu sasa likifanya kitu ni nani liachie lifanye litakavyo umesikia sauti umesikia harufu haukusikia hizo mbili, hata kama imetoka kweli utasamehewa. Nenda kaswali, nenda kaswali, usimfungulie shetani huo mlango. Wallahi utakuja kujuta maisha, kwa nini hukukata ina. Utakuwa ufanyalo wewe umalize. Humalizi, shetani apenda kukutia wasiwasi. Eh? Sawa sawa. Fallah Allah. Al-yaqin paka upate yaqin. Na imekuja riwaya ina riwayat wa dhakara al-hafiz min hajal fil bulugh fi burugh al-maram anna ash-shaytan ya'bathu bish-sha'r allati fi dubur al-insan. Tume alayhi salamu alisema shetani anakuja kuvuta nyele kwenye dubura ya mtu, uvuta mti. Wewe ukafikiri mtoa kitu, ukutoa lolote. Hana min abathi shetani. Ukihisi haya mambo sema a'udhu billah. Mpaka upate yaqini. Usikie sauti au usikie rihi. Haukusikia hizo, uwe umetoa kweli wewe swali. Swali. Kwa nini? Targhiman lishaitan wa qat'an lilwaswas. Kwa sababu mtume wako akwambia mpaka upate yaqini. Ile yaqini yako ya udhu haifai kuondoka kwa shaka, ni mpaka iondoke kwa yaqini ndio uende utawadhe, rudi usali tena. Wadhi ghairu wadhi. Hizi kawaida zimeeleweka. Kwa hivyo hii hadithi ni dalili ya hiyo kaida ya kifiki, al-yaqinu la yazulu bishak. Fa idha tayaqqana al-insanu at-tahara wa shakka fil hadath au tayaqqana al-hadath wa shakka fi at-tahara bana ala al-yaqin. Ibn Usama ulama. Hiyo ni kaida nyingine. Yakulu ahli al-ilm idha tayaqqana al-insan at-tahara. Mtu akiwa na yaqini kwamba yeye ni tahir, amejitahirisha. Wa shakka fil hadath. Akashuku hadath, imenitoka ama ikuntoka. Au kinyume. Au tayaqqana al hadath, ana hakika yamevunja udhu. Wa shakka fit tahara, na akashuku kwamba litawadha ama kutawadha. Bana ala al yaqin, atajengea yaqin. Yaqini nini? Ni ile hakika yako. Kwa mfano, mimi nimetoka nyumbani nimetawadha. Nina yaqini nimetawadha. Asubuhi nimezunguka, nimekwenda haja zangu, nimeingia dukani, nimekwenda sokoni, nimerudi, nimefikwa na wakati wa dhuhur. Nikashuku. Nilitoa kitu nikavunja udhu ama sikutoa. Lakini nyumbani nina yaqini nimetoka na udhu. Nashuku, je, nimefanya hadath ama sikufanya? Maana swala dhuhur tayari. Mal hukum? Huyo hukumu yake yafanya nini? Bana ala al-yaqin. Yaqini nini? Kwamba alitoka mitawadha. Hii ndio yaqini yuko nayo. Ashuku ni hadathi ndio anashuku. Huyu tutamwambia nenda kaswali, wala ulolote nenda kaswali. Si lazima utawadhe tena. Sawa sawa? Tayeb. Na mwingine ametoka nyumbani, hana udhu, akasema baada kidogo kumaliza kazi zangu nitakwenda nitawadhe alafu niende msikitini. Lakini ana yaqini hajatawadha, sio? Akenda haja zake maraka, akaanza kusema mimi inaonekana nimetawadha ama sikutawadha, maana swala tayari. Je, nilitawadha ama sikutawadha? Lakini nina yaqini ilikuwa sina udhu kitambo. Nini hukumu yake? Mal hukm? Bana ala al-yaqin. Yaqini nini? Annahu muhdith, aende atawadhe hata kama aliwahi kutawadha, amesahau, aende atawadhe tena. Kwa hivyo ukishika yaqini hauna tatizo. Wawe ghairu wawe. Na hiyo ndo maana hayo maneno, na hapo ndo tumemaliza kitabu tahara. Babu tahara sasa ni babul ania. Haya masail madogo madogo kama haya, lakini subhanallah, hivi vitabu kama hivi huvataka tahriri ya ndefu kidogo, na nahawil sana mimi nifanye kidogo, nitukue na ngao waraka moja na kitu, lakini nimeshindwa, taadhuruni. Kwa sababu vitu kama hivi kupita mbio hamtafahamu mpaka kidogo kidogo, alisi kadhalika. Kwa hivyo mnaomba mnisubirie, ziko masala zitakuwa tutakwenda mbio, lakini hizi kidogo ni hasasi, na ni mambo ya tahara na sala yataka tarkiz, ambayo hata kama tutasoma kidogo lakini tuweze kufahamu. Wadhi au ghairu wadhi, inshallah babu al-ania takuja kuisoma الدرس القادم بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.